ที่เรามีบุญบุญบันดาลให้เราได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อถอนตนออกจากทุกข์ภายในวัฏฏะสงสารนี้ใครไม่ภาคเพียรพยายามคนนั้นก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เอาใครอยากจมอยู่ในทุกข์นี่ก็ให้สนุกนอนสนุกกินไปใครเบื่อทุกข์ในวัฏฏะสงสารอันนี้แล้วก็ตั้งใจลงไปมันก็มีสองทางเท่านี้แหละถ้าใครอยากวกเวียนอยู่ในโลกนี้ก็เอาเกียจคร้านไปมันก็มีสองทางเท่านี้เองเนี่ยอุปมาเหมือนอย่างลูกนกลูกนกนี่แม่มันกกแล้วมันแตกไข่ออกมาเป็นตัวธรรมดาลูกนกไม่ใช่ว่ามันจะแข็งแรงเสมอกันหมดบางตัวก็แข็งแรงกว่าบางตัวก็ยังอ่อนแออยู่ตัวใดมันแข็งแรงก่อนมันมีปีกมีขนขามันแข็งมันก็บินไปก่อนตัวใดปีกอ่อนปีกยังไม่ปงขนยังไม่งอกขาก็ยังอ่อนอยู่มันก็ยังบินไปไม่ได้จะต้องอาศัยมารดาเลี้ยงไปก่อนจนกว่าจะมีปีกแข็งขาแข็งจะงอยปากแข็งหากินเองได้ก็จึงไปหากินโดยลำพังอันนี้ชั้นใดผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ช่วยแนะนำสั่งสอนไปก่อนเพราะอินทรีย์ยังอ่อนอยู่อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพอที่จะพึ่งตัวเองได้ทุกคนต้องให้คิดอย่างนี้อย่าไปคิดว่าเราก็รู้ข้อปฏิบัติเหมือนกันเราก็มีความสามารถเราไม่ต้องพึ่งใครผู้ใดคิดอย่างนั้นแล้วแสดงว่าชิงสุขก่อนห้ามโบราณท่านว่านั่นเนี่ยตนยังไม่มีความรู้ความฉลาดอันเพียงพอแล้วก็จะปลีกตัวออกไปอยู่โดดเดี่ยวโดยลำพังอย่างนี้มันไม่สมเหตุผลว่าชีวิตของผู้นั้นมันจะเจริญไปได้ในศีลในธรรมในบุญกุศลส่วนมากก็มีตั้งแต่เสื่อมไปนั่นแหละเท่าที่เห็นมาย่งคนสมัยทุกวันนี้แล้วก็ยิ่งวาสนาบารมีมันน้อยนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงช่วยตัวเองไม่ค่อยได้ต้องอาศัยผู้อื่นช่วยพยุงช่วยชักช่วยจูงจึงพอดำเนินไปได้ทุกคนมันต้องคิดคำนึงถึงบุญบารมีของตัวเองว่ามีมากน้อยเพียงใดต้องรู้ตัวเมื่อรู้ว่าบุญบารมีของตนยังน้อยอยู่อย่างนี้แล้วก็ต้องเอาสิพยายามสั่งสมให้มันมากมากเข้าไปอันมันจะมากได้ก็เพราะอาศัยการกระทำนี่แหละบุญบารมีทั้งหลายนั่นนะไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วจะให้อินทรีย์บารมีมันแก่กล้าขึ้นเองนั้นไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากการกระทำบุญก็ดีบาปก็ดีตลอดถึงมรรคผลธรรมวิเศษใดๆก็ดีมันย่อมเกิดขึ้นจากการกระทำโดยแท้ นามีอยู่แต่ไม่ลงมือทำมันก็ไม่ได้เข้าอย่างนั้นเนี่ยสวนมีอยู่ไม่ลงมือปลูกผลหมากรากไม้ลงไปมันก็ไม่ได้รับผลอันนี้ฉันใดกายวาจาใจมีอยู่แต่ไม่ปลูกศรัทธาความเชื่อลงในใจเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่นะไม่ปลูกลงให้แน่นหนาในจิตใจล่ะเมื่อความเชื่อมันมีน้อยหรือไม่มีความเพียรพยายามที่จะสั่งสมกุศลคุณงามความดีมันก็มีไม่ได้คนจะภาคเพียรพยายามไปได้นั่นก็เพราะอาศัยความเชื่อนี่แหละเป็นกำลังนะเชื่อว่าการทำอย่างนี้นะมันจะเป็นทางพ้นทุกข์จะเป็นหนทางไปสู่ความสุขอันเป็นแก่นสารแน่นอนทีเดียวเชื่อในใจอย่างนี้แล้วมันก็ภาคเพียรแล้ววันนี้นะในขณะที่ภาคเพียรพยายามอยู่นั้นก็เป็นผู้มีสติถ้าเพียรไปโดยปราศจากสติสัมปชัญญะความภาคเพียรนั้นมันก็ผิดบ้างถูกบ้างไปอย่างนั้นเนี่ยบางทีอาจจะผิดมากกว่าถูกก็ได้เพราะว่ามันขาดสติสัมปชัญญะแล้วส่วนมากก็มักจะมีความคิดความเห็นไปผิดทางไปดังนั้นแหละเมื่อมีความเพียรพยายามไปก็ต้องมีสติกำกับด้วยสติแปลว่าความระลึกได้คือระลึกเข้ามาหากายระลึกเข้ามาหาใจนี่เอาสติเข้ามาปกครองจิตอยู่ภายในนี่นะเมื่อจิตนี้หากว่ามีสติยั่งเข้าไปปกครองไปประคับประคองอยู่ภายในแล้วมันไม่ค่อยดิ้นรนไปที่อื่นมันก็มักจะสงบอยู่ภายในไม่ค่อยจะถูกตัณหามันจูงไปตามประสงค์เพราะว่าสติมันเข้าไปประคับประคองจิตให้สงบไม่ให้ดิ้นรนทะเยอทะยานอยากได้อะไรต่ออะไรในโลกนี้นี่แหละการกระทำนะให้เข้าใจไม่ใช่ว่าการกระทำอุบายแยบคายในใจไม่ใช่เหมือนอย่างว่าไปทำนาทำสวนต้องออกกำลังกายต้องขุดหัวไม้ง่ายหัวตอต้องคลาดต้องไถอะไรต่ออะไรกากกรรมลำบากหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินอย่างนั้นไม่ใช่นี่เราจะนั่งอยู่ที่ไหนจะเดินไปก็ดียืนอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีก็มีสติสัมปชัญญะระลึกถึงกายระลึกถึงใจนี่อยู่เสมอนี่กายนี่นะมันเป็นของเราหรือของเขาหรือไม่ใช่ก็ต้องมันกรวดให้รู้ความจริงของร่างกายนี่อยู่เสมอไม่เช่นนั้นแล้วจิตนี่มันก็หลงอ่ะมันจะไปหลงสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนนั่นแหละหวงแหนไม่อยากให้ใครด่าว่าตีเตียนไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยที่สุดก็ไม่อยากให้ตายง่ายหวงไว้อยู่ท่านเมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วจิตนี่มันก็มีแต่ทุกข์แต่โศกแล้วบัดนี้ตรอมใจแล้วเพราะว่าทีแรกไม่นึกไม่คาดไม่ฝันว่ามันจะเป็นอย่างนี้นี่ความสำคัญว่ามีตัวมีตนนะสำคัญว่าร่างกายนี่เป็นตัวเป็นตนแล้วเมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วมันก็เป็นทุกข์แหละดังนั้นเนี่ยพระบรมศาสดาจึงให้เอาสติมาตั้งไว้สี่ฐานนี่นะตั้งไว้ที่กายตั้งไว้ที่เวทนาตั้งไว้ที่จิตตั้งไว้ที่ธรรมารมณ์อย่าเอาสติไปตั้งไว้ในที่อื่น เมื่อสติมาตั้งอยู่ที่กายเพ่งกายนี่มันก็เห็นแจ้งในร่างกายนี้ตามเป็นจริงได้คือเมื่อเพ่งดูจริงๆแล้วมันไม่มีเขาไม่มีเราอยู่ในนี่เราก็กำหนดรู้ตามสภาพความจริงแล้วส่วนเวทนานั้นก็ต้องกลัวกาหมายความว่าถ้าไม่กลัวกาแล้วมันจะหลงมันจะหวั่นไหวเมื่อเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็จะต้องเสียอกชกใจไปโทมนัสคับแค้นเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็จะเพลินจะเมาจะไม่สามารถจะทำจิตให้เป็นกลางได้เพราะมันหลงเวทนานี่มันหลงสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนน่ะดังนั้นจึงต้องเอาสติเข้าไปเตือนจิตนี้ให้กำหนดรู้ว่าเวทนานี่ไม่มีตัวมีตนเราเขาอะไรเลยสักแต่ว่าสมมุติกันว่าเอาเฉยๆความจริงก็มีแต่สังขารนั่นแหละมันปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปเวทนานี่มันเกิดจากผัสสะความสัมผัสระหว่างกายกับจิตนี่นะถูกต้องกันเมื่อร่างกายนี้มันวิบัติมันก็สัมผัสกับจิตนี้อย่างรุนแรงก็ทำให้เกิดความรู้สึกไม่ปกติปวนปั่นวันไว้ไปมาอันนี้แหละท่านเรียกว่าทุกขเวทนาเมื่อร่างกายนี้ยังปกติอยู่ยังไม่แปรปรวนเต็มที่สัมผัสกายกับจิตนี้มันก็อ่อนละมุนละไมไม่ค่อยโลดโผนมีความรู้สึกเป็นปกติไปอันนี้แหละท่านเรียกว่าสุขเวทนาเวทนาทั้งหมดนี่ทั้งอุเบกขาเวทนามนี้ก็เราก็เอาสติเข้าไปกำหนดกรวดตราดูให้มันรู้ลักษณะอาการของเวทนาเหล่านี้ตามเป็นจริงเพราะว่าจิตใจคนเราเนี่ยมันทุกข์โทมนัสหวั่นไหวไปมายังไงมันก็หวั่นไหวกับเวทนานี่แหละความจริงนะแต่คนเราไม่ค่อยได้คิดหรอกไม่ได้ทวนกระแสเข้ามาคิดดูคันว่าทุกข์ก็ทุกข์ไปอย่างนั้นแหละก็ร้องไห้คร่ำครวญไปสั่งๆนานาอยู่อย่างนั้นนะไอ้ซึ่งจะเอามาสติน้อมสติสัมปชัญญะเข้ามาภายในนี่มาเพ่งดูความจริงของทุกขเวทนาต่างๆหมดนี้ไม่ทำอ่ะเมื่อไม่ทำมันก็ไม่รู้อ่ะนั่นเนี่ยผู้ใดทำผู้นั้นก็รู้ชัดตามเป็นจริงอ่ะเพ่งดูแท้ๆแล้วไม่มีเขาไม่มีเราอะไรอยู่ในนี้เมื่อมันรู้ชัดอย่างนี้มันก็ไม่ถือมันจะเกิดทุกขเวทนาสุขเวทนาอุเบกขาเวทนาอะไรขึ้นมาจิตนี้ก็ไม่หวั่นไหวไปตามแม้ดวงจิตเองก็เอาสติเข้าไปควบคุมเอาไปเตือนตนจิตนี่มันก็สักแต่ว่าธรรมชาติรู้เท่านั้นเองเราจะไปค้นหาตัวตนไม่มีอยู่ในจิตนั่นนะมีอยู่ไหนล่ะลองคิดดูสิที่มันเป็นก้อนเป็นหน่วยเหมือนยังภูเขาเรากอนี่มีเหลือจิตอ่ะไม่มีนั่นนะมันก็เป็นนามธรรมอันหนึ่งที่ไม่มีรูปร่างมีแต่ความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นเองนะไม่ใช่อื่นไกลอ่ะเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลใดไม่เพ่งพิจารณาแล้วมันก็หลงว่าจิตเราเลยบ่นี้นะจิตของเราอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้จิตของเราอยากโกรธคนโน้นอยากเกลียดคนนี้อยากรักคนนั้น อยากได้คนนี้มาเป็นคู่ครองมาเป็นเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์อะไรหมู่นี้ก็เป็นเช่นนั้นแหละเมื่อไม่มีสติคุ้มครองนะมันก็ไหลไปตามกระแสของตัณหานั่นแหละเพราะมันเคยไหลมาแล้วนับชาติไม่ถ้วนแล้วนี้เรื่องมันนะทางเส้นนี้นะจิตนี่มันเดินมาไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพแล้วพิจารณาให้มันเห็นแล้วมันก็มาเห็นพ้นทุกข์ไปได้นั่นเงียบหาอุบายเงียบคลายเพ่งพินิจดูสิเหตุที่มันจะได้มาเกิดอีกอยู่นี่ก็เพราะมันอยากนั่นแหละเมื่อมันอยากแล้วมันก็ยึดถือความอยากอันนั้นไว้มันก็เป็นตัวกรรมเป็นชนะกกรรมนำให้มาเกิดอีกนี่มันเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดมาชาตินี้แล้วมาพบพุทธศาสนาแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์เพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาก็ไม่ทำเมื่อไม่ทำก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้แล้วมันก็ปล่อยวางคำว่าเขาเราไม่ได้ก็ติดอยู่ในแค่สมมุตินั่นแหละติดอยู่ในบัญญัตินั่นแหละมันก็เมื่อติดอยู่ในสมมุติมันก็เท่ากับว่าติดอยู่ในทุกข์นั่นแหละเพราะพระศาสดาทรงตรัสว่าสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดแม้ธรรมารมณ์ที่เกิดกับจิตใจก็เหมือนกันนะมันก็ไม่มีรูปมีร่างไม่มีตัวตนอะไรไม่น่าหลงเลยแต่คนเราก็ไปหลงความคิดตัวเองนั่นแหละถ้าตนคิดดีขึ้นมากับปื้มอกปื้มใจถ้าไปคิดถึงเรื่องชั่วร้ายก็คับแค้นใจโกรธขุ่นเคืองทุกโศกในภายในจิตใจเมื่อคิดถึงเรื่องผิดหวังต่างๆมาก็เป็นทุกข์เป็นโศกอยู่ในจิตใจนั้นอันที่เป็นทั้งนี้ก็เพราะมันหลงธรรมารมณ์หลงความคิดตัวเองนั่นแหละไม่ใช่อื่นไกลอะไรถ้าใครไม่หลงความคิดตัวเองแล้วมันก็ไม่ทุกข์ไม่โศกอะไรเพราะว่าเรื่องต่างๆที่จิตเอามาคิดมาปรุงแต่งอยู่นั้นส่วนมากเป็นเรื่องในอดีตเรื่องในอนาคตนั้นก็มีอยู่หรอกแต่ว่าน้อยกว่าเรื่องในอดีตดังนั้นไปยึดเอาเรื่องในอดีตมาปรุงมาแต่งวิตกวิจารอยู่มันก็หมายความว่าธรรมารมณ์นั่นเองเนี่ยหมายความว่าธรรมที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจนั่นนะที่เป็นบุญก็มีเป็นบาปก็มีที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปก็มีอย่างนี้แหละบางทีก็ไปนึกเอาเรื่องที่น่าเกลียดน่าชังมาวิตกวิจารอยู่เหมือนกันเดียวนั้นเรื่องที่เป็นบาปแล้วนั่นนะมันไปนึกเอาเรื่องที่เป็นบาปเป็นกรรมมาวิตกวิจารอยู่ในใจวิตกเข้าไปเท่าไรบาปนั้นมันก็ยิ่งมีกำลังกล้าขึ้นเท่านั้นสุดท้ายมันก็บันดาลให้คนเราทำชั่วได้ทำบาปได้เมื่อมันคิดไปในเรื่องบาปหนักๆเข้านะนั่นแหละสาเหตุที่คนเราจะได้ทำบาปก็เพราะว่าจิตนั้นมันคิดไม่หยุดไม่ยั้งมันไม่ทวนกระแสจิตเข้าไปภายในเพ่งพิจารณาดูว่าความคิดเช่นนี้นะมันเป็นบุญหรือเป็นบาปควรคิดหรือไม่ควรคิดถ้าคิดไปแล้วมันนำสุขมาให้หรือมันนำทุกข์มาให้มันไม่ได้คิดนะคนเราไม่ได้ทวนกระแสจิตเข้ามาคิดเรื่องมันนะมีแต่ส่งจิตไปข้างหน้านุ่นหน้าเดียวเลยจะไม่ให้ได้ประสบความทุกข์ความโศกอย่างไรแล้วคนเราอันนี้นะคำว่าลงมือทำนะพึ่งพากันเข้าใจจิตมันคล้องอยู่ในสิ่งใดหาอุบายมาสอนมันให้มันปลดมันปล่อยมันวางลง นี่เรียกว่าการกระทำอุบายแยบคายในใจนี่ระหว่างเราทำงานทางใจนะทางกายนิ่งๆอยู่ซะก่อนทางวาจาก็นิ่งแล้วตอนนี้เหลือแต่ทางใจทำงานทางใจตัวเองก็มาสอนตัวเองเข้าไปอยู่อย่างนั้นแหละสอนตัวเองไปจนมันละความยึดความถือได้หมดนุ่นถ้าตนเองยังละความยึดมั่นถือมันยังหลงไหลยึดมั่นถือมันเรื่องราวของโลกอันนี้อยู่ตราบใดแล้วเราจะไปยุติอุบายแยบคายต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เลยถ้าไปหยุดลงไปใจนี้มันก็หลงยึดหลงถือมากขึ้นไปโดยลำดับความยึดถือมีมากเท่าไรความทุกข์ใจก็มีมากเท่านั้นมันก็เป็นอย่างนี้แหละคนเราถ้ารู้ตัวแล้วตื่นตัวได้แล้วก็มันก็ดีนี่มันก็จะมีได้อมเอาทุกข์เอาโรคเอาโศกภัยพิบัติอันตรายต่างๆไว้ในจิตใจสิ่งใดที่มันไม่ดีไม่งามก็จะคลายทิ้งไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าทวนกระแสเข้ามาภายในนี่เข้ามาให้มาเห็นศีลอยู่ในใจนี่ให้มาเห็นสมาธิอยู่ในใจนี่ให้มาเห็นปัญญาอยู่ในใจนี้อย่างนี้อย่าไปเห็นอยู่ที่อื่นศีลสมาธิปัญญานะให้มาเห็นลงว่าศีลอันใดสมาธิก็อันนั้นสมาธิอันใดปัญญาก็อันนั้นให้มันเห็นลงไปในปัจจุบันอย่างนี้มันก็จึงมีกำลังได้นะศีลสมาธิปัญญานี่นะถ้าหากว่าเห็นมันกระจายกันอยู่ข้างนอกนู่นนี่ไม่ได้มันจะไม่มีกำลังเลยแต่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงตรัสว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าไม่ทำอะไรก็ไม่ได้อะไรหมายก็ว่าอย่างนั้นแหละเมื่อไม่ได้อะไรก็เป็นคนเปล่าๆท่านเรียกว่าโมฆะบุรุษแปลว่าบุรุษเปล่าไม่มีกุศลคุณงามความดีอะไรอยู่ในจิตใจเลยจิตใจที่เป็นอย่างนั้นน่ะตายไปแล้วท่านว่าเป็นพวกสัมภเวสีหาที่เกิดไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่มีเหตุปัจจัยอะไรที่จะให้ไปเกิดจะไปนรกก็ไปไม่ได้เพราะไม่ได้ทำชั่วอะไรจะไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้เพราะไม่ได้ทำดีอยู่เฉยๆนี่มีตะกอนแล้วก็นินอยู่เฉยๆเนี่ยอย่างนั้นนะทำการทำงานก็ทำพอได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอันนี้ไปวันๆเท่านั้นแหละแล้วถึงเก็บขวนขวายทำบุญทำทานอย่างนี้ก็ไม่แล้วเขาไม่เชื่อนี่ไม่เชื่อว่าผลทานจะอำนวยความสุขให้คนเช่นนั้นเป็นคนหลงคนเมาเต็มทีเลยเมื่อเป็นเช่นนี้จิตวิญญาณนี่มันก็เป็นพวกสัมภเวสีละเล่ร่อนไปมาอยู่นั้นหาที่เกิดไม่ได้เลยเมื่อหาที่เกิดไม่ได้มันก็ไม่ได้สร้างบุญบารมีอะไรนะทีนี้นั่นไงเมื่อไม่ได้เกิดมาเป็นคนนะมันจะเอาอะไรมาสร้างบุญบารมีล่ะดวงจิตนี่มันจะมีบารมีแก่กล้าได้ก็เพราะได้มาอาศัยร่างกายอันนี้เมื่อได้อาศัยร่างกายอันนี้ก็จึงทำคุณงามความดีต่างๆได้ดังที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้แหละกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ทำได้พวกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันกราบไหว้ได้ที่ไหนล่ะ นั่นแหละกล่าวคำสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณก็กล่าวได้อย่างไพเราะพ่อพิ้งที่เราทำวัดสวดมนต์กันอยู่นี่เนี่ยอันนี้เป็นคำกล่าวสรรเสริญคุณพระรัตนกรัยว่าเป็นของบริสุทธิ์พุทธองค์จริงเป็นที่พึ่งอันประเสริฐจริงๆนี่ไอ้คำที่เราสวดกันไปนั่นนะเมื่อเรากล่าวยกย่องสรรเสริญพระคุณทั้งสามนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลเลยวาจาที่กล่าวนั่นนะเพราะไปยกย่องสรรเสริญท่านผู้วิเศษนี่เราไม่ไปยกย่องคนพาลคนชั่วหมายความว่าอย่างนั้นเนี่ยเรายกย่องคนดีดีก็ดีจริงนะไม่ใช่ดีธรรมดาดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงตรัสว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าไม่ทำอะไรเสียเลยก็ไม่ได้อะไรก็เป็นสัมภเวสีละตายไปหาที่เกิดไม่ได้เพราะไม่มีบุญบาปอะไรพาไปเกิดเลยเมื่อใจมันคล้องอยู่สิ่งใดมันก็ไปวกเวียนอยู่ในสิ่งนั้นหวงอยู่แต่ในสิ่งที่มันเกาะมันคล้องนั่นแหละลองคิดลองวิจารณ์ดูให้ดีเห็นตามไหมที่ชี้แจงแสดงมานี่ไอ้เรื่องราวของชีวิตนะถ้าผู้ใดเห็นตามแล้วก็เอาแหละอย่าไปเกียจคร้านอย่าไปติดแต่ความสุขเล็กน้อยๆอันนั้นสุขในการกินสุขในการนอนสุขในการพูดกันคุยกันเล่นคนทั้งหลายนะมันชอบติดความสุขเล็กน้อยอันนี้แหละมันจึงไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรให้เจริญงอกงามขึ้นในตนได้นั่นแหละมันจะไปเป็นสัมภเวสีอ่ะเตือนตนเข้าไปในพุทธศาสนานี้ลงวิจารณ์ดูพระพุทธเจ้าไม่ได้ส่งเสริมลัทธิอ้อนวอนบวงสรวงนั่นนั่นแหละเพราะการบวงสรวงอ้อนวอนนั้นมันง่ายดีนี่ไม่ต้องทรมานอะไรตนให้ลำบากก็ได้เพียงแต่ปลูกโรงพิธีขึ้นแล้วก็อ้าวแต่งตั้งเครื่องสักการะบูชาเข้าไปแต่พวกนับถือพระพรหมก็เอารูปพระพรหมมาตั้งแล้วก็เส้นสวงอ้อนวอนขอให้พระพรหมนั่นมาช่วยอำนวยความสุขความเจริญให้แก่ตนตัดชีวิตไปเส้นสวงบูชาเข้าไปนี่เขาทำกันมาตั้งแต่อดีตกาลนู่นเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นมาแล้วพระองค์เห็นว่าการกระทำเช่นนั้นไม่เป็นทางพ้นทุกข์เป็นทางไปสู่ทุกข์เพราะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็จึงพยายามแนะนำสั่งสอนผู้กระทำเดินทางผิดเช่นนั้นให้ละทางอันผิดนั้นเสียคนเหล่านั้นเป็นคนมีบุญมีวาสนาเมื่อได้ฟังคำตักเตือนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตื่นตัวได้ก็ละทิ้งลัทธิบวงสรวงบูชาเหล่านั้นเสียมาลงมือปฏิบัติกายวาจาใจของตนเองนี่ให้บริสุทธิ์พุทธพองจากกิเลสบาปธรรมอันนี้แหละเป็นทางพ้นทุกข์ได้โดยแท้ถ้ายังพ้นทุกข์ถึงนิพพานไม่ได้โดยเด็ดขาดก็จะพ้นทุกข์อบายภูมิทั้งสี่ตายแล้วก็ไม่ไปตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานนี่ก็อย่างนี้แหละที่พระศาสดาทรงตรัสรู้แจ้งแทงตลอดนะพระองค์รู้แจ้งในชีวิตความเป็นมาและความเป็นไปและความเป็นอยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายนะส สรุปแล้วเลยว่าเป็นอยู่ด้วยการกระทำการกระทำกรรมดีกรรมชั่วในอดีตนู่นมันติดตามมาส่งผลให้ในปัจจุบันนี้การกระทำกรรมดีกรรมชั่วในปัจจุบันนี้มันจะตามส่งผลให้ไปในอนาคตเบื้องหน้านู่นเนี่ยเรียกว่ากรรมดีกรรมชั่วนี่มันถ่ายทอดกันไปอยู่อย่างนั้นนะก็ดังที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะพอเกิดชีวิตนี้ก็ตั้งอยู่ในร่างกายอันนี้ไม่ได้ก็ต้องละร่างอันนี้ออกไปนั่นแหละแล้วบุญบาปที่บุคคลทำในปัจจุบันนี้มันก็คอยรองรับเอาดวงจิตเนี่ยเจริญภาวนาหมู่นี้ล้วนแต่เป็นแนวทางให้เกิดบุญเกิดกุศลเป็นหนทางให้เกิดมรรคเกิดผลขึ้นได้จริงๆเราก็มาดำเนินตามทางนี้แหละบัดนี้นะเพราะว่ามันเป็นทางก่อให้เกิดบุญกุศลเมื่อบุญกุศลบังเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นเท่ากับว่าคนคนหนึ่งได้รวบรวมเงินทองเข้าของได้มาแล้วก็ไปซื้อยานพาหนะเช่นรถคันงามๆมาไว้เป็นสมบัติของตนอย่างนี้นะตนจะไปไหนก็นั่งรถนั้นไปสบายไม่ลำบากไม่ต้องเดินย่ำตอกกำพ้นทนแดดไปน่ะเสียเวลาก็เสียอย่างนี้แหละที่ฉันใดคนผู้สั่งสมบุญกุศลไว้ในจิตใจของตนให้มากๆแล้วนะคิดอะไรก็คล่องแคล่วดีในปัจจุบันนี้นะเพราะว่าคนมีบุญก็ชื่อว่ามีปัญญานั่นแหละคิดอะไรอ่านอะไรก็ออกได้ดีโดยเฉพาะคิดเห็นว่าทำอย่างนี้มันชั่วกรรมชั่วเหล่านี้มันจะนำตัวให้ไปสู่ทุกข์มันรู้ชัดแล้วมันก็เว้นได้ธรรมดาคนมีบุญนะนั่นแหละคนไม่ได้สั่งสมบุญไม่ได้สั่งสมบุญกุศลให้เกิดมีในตนเนี่ยนี่มันก็มีแต่อวิชชาโมหะเข้าไปครอบงำจิตใจ ใจนั้นมันก็คิดไปในทางบาปทางอกุศลแล้วบัดนี้นะของอวิชชาตัณหานี่มันเป็นสายบาปนะเรื่องมันนะหรือความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันเป็นมูลเหตุให้บุคคลกระทำบาปนะเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลได้สะสมกิเลสนี่ให้หนาแน่นขึ้นในใจแล้วมันก็น้อมตนไปในทางบาปนั่นแหละตรงกันข้ามนะผู้ใดบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาเข้าไปมันก็น้อมไปทางบุญกุศลเนี่ยบุญกุศลก็เกิดขึ้นนั่นแหละจิตก็เปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณานี่เมื่อบุญเกิดขึ้นแล้วอันเมตตากรุณานี้มันก็มาพร้อมกันนะนั่นแหละเป็นเหตุให้เอ็นดูสงสารเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากก็สงสารคิดอยากจะช่วยให้พ้นทุกข์แทนที่จะดูหมิ่นเหยียดยามไม่แล้วคนใจบุญนะมีแต่เมตตาสงสารกันคิดช่วยเหลือกันเท่าที่จะช่วยได้ถ้าช่วยไม่ได้เราก็วางเบกขาลงไปก็ถือว่ากรรมของผู้นั้นมันตามมาสนองเอากรรมในอดีตมันตามมาสนองเอาใครๆก็ช่วยไม่ได้ถ้ากรรมเวรตามมาสนองแล้วก็ไม่ต้องเสียใจเศร้าโศกก็วางอุเบกขาลงนี่แหละทำคนบุญนะย่อมนำชีวิตไปโดยราบรื่นนะไม่ตกสูงตกต่ำอ่ะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบุญกุศลนี่จึงควรทำโดยแท้ไม่ควรเกียจคร้านนี้อย่างว่าทำทานอย่างนี้มันก็ต้องมีวัตถุสิ่งของแหละถ้าใครเกียจคร้านทำนาทำสวนทำการค้าขายทำงานอะไรต่ออะไรหมดนั่นแล้วมันก็ไม่ได้เงินมาเมื่อไม่ได้เงินมันก็จะไปเอาวัตถุทายทานที่ไหนมาให้ทานได้คนไม่มีเงินแม้แต่จะหาอาหารการบริโภคมารอเลี้ยงอัตภาพร่างกายนี้ก็หาไม่ได้เพราะไม่มีเงินเพราะเกียจคร้านเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลนั้นก็ชื่อว่าเป็นโมฆะบุรุษอย่างที่ว่ามานั้นนะเป็นคนเปล่าเพราะนั้นเรื่องการงานนี่นะเมื่อเกิดขึ้นมาเป็นคนแล้วนะแม้ในทางโลกเขาก็ส่งเสริมให้ทำการงานแม้ในทางศาสนาพระพุทธเจ้าก็ส่งเสริมให้ทำการงานลองอ่านดูสิในขีหิปฏิบัตินะประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในภายภาคหน้านะพระองค์สอนนะประโยชน์ในปัจจุบันนี่มันต้องมันต้องขยันทำการทำงานเมื่อเวลายังหนุ่มยังแน่นก็มันขยันศึกษาแล้วเรียนสะสมอวิชชาความรู้ในการทำมาหาเลี้ยงชีพไว้ในจิตใจของตนให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เมื่อเรียนจบหลักสูตรเข้ามาแล้วก็จะได้มาประกอบอาชีพแบบนี้นะตามความรู้ที่ตนเรียนมานี่ถ้าตนเรียนวิชาความรู้ทางพาณิชยการมามันก็มีรูทางที่จะทำการค้าการขายได้นั่นนะถ้าตนเรียนวิชาความรู้ในเรื่องการทำนาทำสวนมาก็จะมาปรับปรุงนาปรับปรุงสวนนี่ให้มันเจริญก้าวหน้าไปเรียกว่าให้มันเพิ่มผลผลิตให้ได้มากมากขึ้นไปคนมีความรู้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะ ทีนี้เมื่อมีเงินมีทองมานั่นอยากทอดผ้าป่าก็ทอดได้อยากทอดกฐินก็ทอดได้นั่นเพราะเงินมีนั่นเลยอยากสร้างกุฏิถวายไว้ในวัดวาศาสนาสักหลังหนึ่งก็สร้างได้อยากสร้างโบสถ์สักหลังหนึ่งก็สร้างได้ตามกำลังเงินเท่าที่มีนั่นอยากรักษาศีลก็รักษาได้เงินมีนั่นแหละ ก็ไม่ต้องไปเที่ยวดักสัตว์จับสัตว์มาฆ่าต้มแกงกินให้เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรคนมีเงินมันก็ต้องไปหาซื้อเอาอาหารบริสุทธิ์นั่นเองมาเลี้ยงอัตภาพของตัวเองนี่เพราะฉะนั้นยังว่าทรัพย์ภายนอกกับทรัพย์ภายในนี่นะถ้อยที่ถ้อยอาศัยกันเลยนะคิดดูให้ดีถ้าไม่มีทรัพย์ภายนอกก็มีทรัพย์ภายในไม่ได้ดูแต่คนยากคนจนเป็นไงคนไม่มีบุญนะเกิดมาแล้วก็หาเช้ากินค่ำอยู่งั้นแหละไม่หาก็อดอย่างนี้เราไม่จะเอาอะไรมาทำบุญได้ศาสินก็ไม่ได้จะให้ทานก็ไม่ได้จะเข้าวัดฟังธรรมจำศีลอะไรก็ไม่ได้เลยมัวแต่หากินอยู่งั้นแหละหาเช้าแล้วกินค่ำหาค่ำแล้วก็เผื่อไว้กินมื้อเช้าอย่างนี้เราจะเอาเวลาไหนเราไปทำบุญกุศลนะจะไหว้พระภาวนาก็ไม่ได้ธรรมดาคนเราเมื่อมันตรอมใจเพราะความยากจนขนแค้นแล้วมันไม่มีแก่ใจที่จะไปนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงบุญกุศลอะไรได้เพราะตนไม่ได้ทำบุญอะไรจะอะไรมานึกถึงได้ล่ะนั่นนั่นแหละเขาที่โลกนี่เขาบ่นกันอยู่ว่าคนจนก็มีแต่จนลงไปเรื่อยๆคนรวยก็มีแต่รวยขึ้นไปเรื่อยๆอ๋อมันก็เป็นความจริงสิว่าเขามีบุญนี่บุญหนุนส่งเขาอ่ะเขาทำการงานอะไรก็มีแต่เจริญก้าวหน้าไปเรื่อยเพราะบุญที่เขาทำมาแต่วันหลังโน่นนี่มันมาสนับสนุนนะคนไม่มีบุญที่ได้ทำมาแต่หนหลังแล้วทำการงานอะไรก็ไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างน้อยก็เพียงแต่พออยู่พอกินไปเท่านั้นจะให้มันเหลือใช้เหลือสอยเนี่ยมันยากอยู่หรอกคนมีเงินมีทองเหลือใช้เหลือสอยก็เพราะว่าอาศัยบุญกุศลที่เขาทำมาแต่ก่อนนู่นนะมาอำนวยผลให้นั่นลองคิดดูสิเมื่อมันมีทรัพย์ภายนอกแล้วมันก็สามารถทำทรัพย์ภายในให้เกิดขึ้นได้ทรัพย์ภายในก็คือบุญกุศลนั่นแหละหรือถ้าจะว่าตรงๆก็ได้ก็ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสมั่นในกุศลคุณงามความดีที่ตนกระทำมานั่นนะเชื่อมั่นว่าผลแห่งความดีนั้นจะอำนวยความสุขให้แก่ตนได้จริงๆอย่างนี้นะการที่บุคคลเราจะได้ศรัทธาความเชื่อบุญเชื่อบาปอย่างว่านี่โถไม่ใช่ง่ายนักเหตุนั้นแหละแต่ได้ความเชื่อว่าทำบุญได้บุญบุญอำนวยผลให้เป็นสุขจริงทำบาปได้บาปบาปอำนวยผลให้เป็นทุกข์จริงผู้นั้นก็ละบาปได้เลยผู้นั้นก็มีแต่สั่งสมบุญกุศลให้เจริญงอกงามขึ้นในตนได้ก็อาศัยความเชื่อนี้เองเนี่ยเป็นมูลเหตุแต่ว่าความเชื่ออย่างว่านี้มันก็ต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยนะนั่นแหละเมื่อเชื่อว่าทำดีได้ดีแล้วก็เชื่อว่ารักษาศีล นี่แหละจะเป็นเครื่องป้องกันบาปอกุศลไม่ให้เกิดมีขึ้นในตนอมก็สมาทานมั่นในศีลแล้วบัดนี้นะนั่นการที่บุคคลจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ก็เพราะอาศัยบำเพ็ญหิริโอตัปปธรรมนั่นนั่นมีความละอายแก่ใจในอันที่จะกระทำความชั่วทั้งในที่ลับและในที่แจ้งมีความกลัวอยู่ในใจว่ากลัวแต่กรรมชั่วที่ตัวทำนั้นมันจะอำนวยผลให้เป็นทุกข์นี่แหละเมื่อมีคุณธรรมสองอย่างนี้อยู่ในใจแล้วมันก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้เลยเพราะฉะนั้นความเป็นผู้มีความละอายแก่ใจในอันที่จะกระทำความชั่วก็ดีมีความกลัวที่กรรมชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์อย่างว่านี่มันก็เป็นทรัพย์อันประเสริฐที่เ ป็นเหตุให้คนเราไม่ทำความชั่วได้เมื่อมีหิริโอตตัปปธรรมอยู่ในใจอย่างนี้แล้วตรงกันข้ามที่ดีเมื่อมีใครไม่มีหิริโอตตัปปธรรมนี่อยู่ในใจแล้วมันก็ทำบาปได้เพราะฉะนั้นจึงว่ามันเป็นทรัพย์อันประเสริฐนั่นแหละหิริโอตตัปปธรรมนะให้พากันสร้างบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในใจอย่าไปละเลยการศึกษาเราเรียนหมดนี้นะท่านที่ท่านเรียกว่าพาหูสัจจะนะพระศาสดาก็ทรงตรัสว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐก็เป็นทรัพย์ที่เมื่อบุคคลมีวิชาความรู้ในทางโลกมันก็ประกอบอาชีพในทางโลกให้เจริญก้าวหน้าไปได้ผู้มาศึกษาเราเรียนวิชาความรู้ในทางธรรมในทางวินัยในพุทธศาสนานี้ผู้นั้นก็สามารถละชั่วทำความดีได้และตลอดถึงสามารถละอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ให้เบาบางไปจากจิตใจได้หรือบางทีก็ละกิเลสให้หมดสิ้นไปได้ก็เพราะมีความรู้ในทางธรรมทางวินัยนี้เองนะจะมีได้ก็เพราะการศึกษาขยันหมั่นเพียรดูตำรับตำราขยันหมั่นเพียรท่องบนจดจำเอาวิชาความรู้อันใดที่สำคัญนะท่องจำเอาไว้ให้ได้มูเนียเมื่อบุคคลจะเป็นผู้ประสบบุญกุศลได้เมื่อหาเงินทองก็ของได้มามากเหลือใช้เหลือจ่ายแล้วก็ต้องจำแนกออกให้ทำบุญทำทานสงเคราะห์คนที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากบูชาท่านผู้มีพระคุณแก่ตนเช่นมารดาบิดาครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเมื่อนี้เราสละจตุปัจจัยนี้ออกบูชาอุทิศบูชาหรือว่าถวายแด่ท่านผู้ทรงคุณเมื่อทำอันสูงส่งดังกล่าวมานั้นก็อย่างนี้แล้วมันก็ได้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาเพราะการบริจาคทรัพย์ภายนอกนั่นแหละสาเหตุที่จะได้อริยทรัพย์อันประเสริฐอันเป็นทรัพย์ภายในคือบุญกุศลหรือไม่ฉะนั้นก็การที่จะได้บุญกุศลอย่างสูงก็เพราะมาสละความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิอิจฉาพยาบาทกิเลสชาติต่างๆหมดนี้นะสละมันออกไปเช่นสละมานะทิฏฐิไม่ถือเนื้อถือตัวอันความดีอันใดที่ตนควรจะกระทำควรพูดแล้วไม่ต้องละอายใครไม่ต้องกลัวว่าใครจะดูหมิ่นนินทาเพราะการทำความดีไม่ค่อยมีคนนินทาหรอกคนนินทาแต่คนทำความชั่วนั่นแหละนี่บางคนก็ถือตัวจัดอย่างนี้การกราบการไหว้อย่างนี้ก็ไม่อยากไหว้แล้วไม่อยากไหว้คนอื่นหมายความว่านั่นแหละกลัวเสียเปรียบเขาสำคัญว่าตนนั้นสูงกว่าผู้อื่นล่ำไปคนมาน่าจัดมันเป็นอย่างนั้นแม้แต่พ่อแม่ของตัวเองก็ไม่ยอมไหว้คนมานะจัดมันเป็นอย่างนั้นอย่าไปว่าแต่คนอื่นเลยครูบาอาจารย์ที่สอนความรู้ให้แก่ตนอย่างนี้ก็ไม่ยอมไหว้บางคนนั่นแหละมันไม่ยอมเสียสละมานะทิฏฐิมันก็ทำความดีไม่ได้เลยเหตุนั้นท่านจึงว่าจาคะเมื่อผู้ใดมีจาคะธรรมนี่อยู่ในใจแล้วผู้นั้นนะสามารถทำคุณงามความดีได้ตั้งแต่อย่างต่ำนั่นนะจนถึงอย่างสูงสุดทีเดียวสุดท้ายก็คือปัญญานี่ปัญญาความรู้ความฉลาดอันเป็นทรัพย์ภายในนี่นะหมายถึงปัญญาที่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ตลอดถึงอริยสัจธรรมทั้งสี่ก็อาศัยปัญญานี่เองนะอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นก็จึงรู้อริยสัจธรรมได้ ถ้าปัญญาไม่เกิดแล้วมันจะรู้ได้ยังไงอ่ะอันลองคิดดูนี่แหละทรัพย์ภายในนะให้พึ่งพากันศึกษาเล่าเรียนท่องบนจดจำเอาให้ได้เมื่อได้แล้วพยายามสร้างอริยทรัพย์นี้ให้เกิดมีขึ้นในตนให้ได้เช่นสร้างศรัทธาความเชื่อนี่นะให้เกิดขึ้นในใจของตนให้มันหนักแน่นจริงๆจนเป็นอาจารศรัทธาหนูนะเรียกว่าความเชื่ออย่างมั่นคงแต่ก็อย่างว่าเนี่ยต้องประกอบไปด้วยปัญญาอย่าไปลืมข้อนี้นะเชื่อมั่นว่าคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์นี่นะเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยได้จริงๆอย่างนี้นะเมื่อผู้ใดเชื่อมั่นในใจจริงๆแล้ววันนี้ผู้นั้นก็ไม่ประมาทแหละกราบไหว้อ่อนน้อมถ่อมตนลงต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์พระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นนะเรายินดีกราบไหว้โดยความเลื่อมใสโดยความนับถือจริงๆถ้าเป็นคฤหัสถ์แล้วก็ว่าก็ถือเอาพระสงฆ์นั้นนะเป็นเนื้อนาบุญของตนเลยบัดนี้เมื่อตนคิดอยากจะทำบุญขึ้นมาเวลาใดตนก็นึกถึงพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วศรัทธาความเลื่อมใสมันก็เกิดขึ้นก็เป็นเหตุได้ทำบุญทำทานเป็นเหตุได้ฟังธรรมให้ได้รักษาศีลห้าศีลอุโบสถถ้าเป็นพระเป็นเจ้าบวชเข้ามาใหม่อย่างนี้นะก็ต้องทำความเลื่อมใสเคารพนอบน้อมต่อคุณพระรัตนตรัยนี้อย่างแรงกล้าเมื่อเคารพอย่างแรงกล้าแล้วก็เป็นเหตุให้ได้ลงมือปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาโดยเคร่งครัดโดยความไม่ประมาทเลยเป็นอย่างนี้ไอ้เรื่องทรัพย์ภายในเนี่ยศรัทธาทนังนะศรัทธาตัวเดียวนี่แหละเมื่อบุคคลใดสั่งสมให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วรักษาศีลก็ได้บัดนี้นะนั่นตั้งความละอายตั้งความกลัวไว้ในใจก็ได้บัดนี้นะเพราะเชื่อว่าเมื่อตนมีความละอายมีความกลัวต่อบาปต่อโทษอยู่อย่างว่านี่ตนก็ไม่ได้ทำบาปนี่นั่นแหละจะเชื่อมั่นในใจว่าตนศึกษาแล้วเรียนพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ได้ประโยชน์แน่ไม่เสียประโยชน์เลยจะมีคุณมีประโยชน์ต่อชีวิตของตนอย่างมากมายทีเดียวเพราะเมื่อตนมีความรู้ในธรรมวินัยด้วยดีแล้วก็เท่ากับว่ารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์นั่นเองเลยไม่ใช่อื่นไกลอะไรอ่ะคนไม่รู้ธรรมไม่รู้วินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าก็หมายความว่าหมายถึงว่าบุคคลผู้นั้นไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เลยทีเดียวเมื่อมันไม่รู้จักบาปมันก็ละบาปไม่ได้ไม่รู้จักบุญก็ทำบุญไม่ได้ไม่รู้จักคุณก็เคารพต่อคุณไม่ได้ไม่รู้จักโทษก็ละโทษอันนั้นไม่ได้นั่นเนี่ยก็ไม่สำรวมระวังในโทษทั้งหลายเพราะมันไม่รู้นี่ว่าทำอย่างนี้มันเป็นโทษอย่างนี้นะพูดอย่างนี้เป็นโทษอย่างนี้นะมันก็ไปทำไปพูดเรื่อยไปเลยคนไม่รู้นี่เช่นประโยชน์ในปัจจุบันก็ไม่รู้อย่างนี้นะมันก็ไม่ทำเลยมัวแต่เกียจคร้านนั่นแหละแล้วประโยชน์ในภายภาคหน้าก็ไม่รู้อย่างนี้นะที่ท่านกล่าวไว้ว่าทานศีลจาคะปัญญาอย่างนี้นะหรือว่าศรัทธาศีลจาคะปัญญาคุณธรรมสี่อย่างนี้ท่านเรียกว่าเมื่อมีอยู่ในจิตใจของผู้ใดก็เป็นเหตุให้ผู้นั้นละชั่วทำดีได้เหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าประโยชน์ในภายหน้านั่นแหละเมื่อผู้นั้นละโลกอันนี้ไปแล้วก็จะเป็นผู้บันเทิงในโลกหน้าต่อไปจะมีความสุขความเจริญในโลกหน้า เพราะว่าผู้นั้นมาเพียรละชั่วทำดีในปัจจุบันนี้นี่จะไม่ให้มีความสุขความรื่นเริงบันเทิงไปในโลกหน้าอย่างไรแล้วนั่นแหละประโยชน์ในภายหน้านะควรศึกษาให้รู้ให้เข้าใจประโยชน์ในปัจจุบันเมื่อบุคคลบำเพ็ญประโยชน์ในปัจจุบันดังที่อธิบายมาโดยลำดับนั่นเองสะสมเงินทองเข้าของได้แล้วอย่างนี้นะเกียรติยศชื่อเสียงอะไรมันก็มาพร้อมกันแหละแล้ววันนี้การทำบุญกุศลก็สามารถทำบุญกุศลได้เต็มที่ถ้าเป็นผู้ครองเรือนอย่างนี้นะเมื่อตั้งตัวเป็นฝั่งเป็นฝามีฐานะดีแล้วอย่างนี้เข้าวัดจำศีลภาวนาฟังเทศฟังธรรมก็ได้ไปช่วยกิจช่วยธุระกิจวัดการวาต่างๆก็ได้เพราะว่าไม่เดือดร้อนในภายหลังนี่ครอบครัวไม่เดือดร้อนในครอบครัวนะสะสมเงินทองเข้าของไว้แล้วจะเดือดร้อนอะไรอ่ะนั่นเนี่ย นี่แหละเรียกว่าประโยชน์ในปัจจุบันนะกับประโยชน์ในภายภาคหน้านี่มันเกี่ยวพันกันไปต่างสนับสนุนซึ่งกันและกันนะประโยชน์ในปัจจุบันก็สนับสนุนประโยชน์ในภายภาคหน้าอย่างที่ว่ามานั่นแหละก็ยกตัวอย่างเช่นอย่างนางวิสาขาอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีในสมัยครั้งพุทธเจ้านั่นนะนั่นแหละท่านสะสมทรัพย์ภายในมาหลายชาติหลายภพที่ล่วงแล้วมานะได้ให้ทานได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์มาได้กราบได้ไหว้ได้เคารพนอบน้อมต่อสิ่งที่มีพระคุณทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นมีมารดาบิดาเป็นที่สุดบุญกุศลนั้นมันก็ตกแต่งให้เพื่อนมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองด้วยลาภยศสรรเสริญและความสุขกายสบายใจความเป็นผู้มีอายุยืนยาวนานมาในวัฏสงสารอันนี้นะเมื่อมาในพุทธศาสนานี่ท่านก็ได้เกิดมาในตระกูลเศรษฐีนั่นแหละมีเงินทองเข้าของมากมายเมื่อได้ฟังเทศฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุโสดาบันเรียกว่าได้เห็นแจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่โดยเอกเทศได้เป็นผู้มีอจราศรัทธามีความเลื่อมใสมั่นในคุณพระรัตนกรัยว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐตลอดชีวิตเลยจะไม่หลงไหลไปนับถือลัทธิอื่นใดทั้งนั้นเลยเนี่ยเหตุนั้นท่านจึงได้มีโอกาสทนุบำรุงวัดวาศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในสมัยนั้นจนว่ามีชื่อติดมาในคัมภีร์ในพุทธศาสนาจนถึงทุกวันนี้แหละนักเทศนาทั้งหลายก็ยกเอาไปกล่าวสรรเสริญให้คนทั้งหลายฟังเพื่อให้เป็นกำลังใจว่าท่านผู้ทำดีนะท่านมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างนี้อย่างนี้ทางโลกียทรัพย์ท่านก็อุดมสมบูรณ์แล้วก็ประกอบไปด้วยโลกุตระทรัพย์อีกซ้ำเนี่ยท่านอย่างนี้เราจะไปลังเลสงสัยทำไมเล่าการละชั่วทำดีนะการแสวงหาทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในเป็นหน้าที่ของเราผู้เกิดมาในโลกนี้นะเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องกระทำทีนี้ผู้ที่มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าเข้าไปแล้วก็สละการงานในโลกนั้นเสียเรียกว่าสละทรัพย์ภายนอกนั้นแล้วมาบำเพ็ญตนประพฤติพรหมจรรย์ทำตนเป็นคนผู้เดียวมาแสวงหาทรัพย์ภายในอย่างเดียวกว่านี้นะนั่นแหละมาแสวงหาทรัพย์ภายในคือบุญกุศลคุณงามความดีทุกอย่างทั้งที่เป็นส่วนโลกีและเป็นส่วนโลกุตระเมื่อเราบำเพ็ญคุณธรรมอันเป็นส่วนโลกีให้มันเต็มบริบูรณ์แล้ววันนี้มันก็พยายามก้าวไปสู่โลกุตระธรรมแล้ววันนี้นั่น ชีวิตนะเมื่อเชื่อมั่นว่าทำดีได้ดีชั่วได้ชั่วดังกล่าวมานี่นะการกระทำความดีไม่ใช่มันหยุดอยู่ที่เดียวอะเมื่อทำความดีมากเข้าไปเท่าไรความดีคือบุญกุศลเนี่ยมันก็โดนบันดาลให้เราทำความดีสูงขึ้นไปเรื่อยๆไปอย่างนี้แหละอ้าวเมื่อรักษาศีลในบริสุทธิ์แล้วก็อยากเจริญสมาธิภาวนานั่นแหละก็ศึกษาเรื่องการเจริญสมถะวิปัสสนาไปเมื่อเจริญสมาธิให้ชำนิชำนาญใจตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณได้แล้ววันนี้ก็เอาอยากจะเจริญปัญญาก็ศึกษาเรื่องปัญญาไปเมื่อศึกษารู้แนวทางแล้วก็อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแบบนี้นะเมื่อปัญญามีแล้วปัญญามันก็มาสอนจิตแบบนี้ปัญญามาสอนจิตให้ละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาแม้ผู้ที่ไม่ได้บวชเป็นพระเป็นเจ้าก็บวชนุ่งขาวห่มขาวทั้งผู้ชายผู้หญิงได้ทั้งนั้นแหละแล้วก็มาแสวงหาอริยทรัพย์ภายในนี้ให้เจริญแก่กล้าขึ้นในตนของตนอย่างนี้นะทุกคนทำได้นะการที่เราสั่งสมบุญกุศลให้มากๆขึ้นมานั่นก็เพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วนะเมื่อมีปัญญาแล้วปัญญานั่นจะมาสอนจิตไตรละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเมื่อละความยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี้ได้ตัณหามันก็ดับไปเท่านั้นแหละมันจะมีอะไรแล้วเมื่อคนเราไม่ถือว่าขันห้าเป็นเราแล้วนะเราจะไปเพลิดเพลินไปในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอวิมานอะไรเรามันก็ลากความอยากได้โดยประการทั้งปวงเท่านั้นเองเนี่ยแต่ว่าคนส่วนมากมันละอุปทานในขันห้านี้ไม่ได้เรื่องมันนะเพราะฉะนั้นมันจึงละตัณหาให้หมดไปไม่ได้นั่นแหละดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจภาคเพียรพยายามไปตามแนวทางข้อปฏิบัติดังแสดงให้ฟังมาโดยลำดับนี้แหละจนกว่าบุญบารมีมันจะเต็มบริบูรณ์เมื่อนั้นเราก็จะพ้นทุกข์ได้ดังแสดงมา